postanowiłam nie przeszkadzać paniom i stąd po Roisin Murphy, po jednej z ładniejszych piosenek ubiegłego roku, po Ancora, Ancora, Ancora z jej epki Mi Senti, jeszcze panie, jeszcze kobieca wrażliwość, oczy ciodne z nowej płyty Kajdany. I jeszcze więcej kobiet, chociaż pojawi się też głos męski. Głos, który w ostatnich latach nie boi się silnych, inspirujących, interesujących kobiet. Bo nie tak dawno, zachwycając się z pewnym opóźnieniem, ostatnią płytą St. Vincent, mówiliśmy o tym, że namaścił ją niejako David Byrne. Ten sam David Byrne, który pojawia się gościnnie w dwóch utworach na ubiegłorocznej, przez nas przeoczonej, nie wiem jak to możliwe, ale tak, epce Anny Calvi. Zatem dwa razy z wydawnictwa Strange Weather. She'll take you back, don't make believe. You wanna think it through. I've loved before, I'll love again. I know that yours was true. Wake up slowly. Don't

płyty Strange Weather. Dwa razy Anna Calvi, tutaj w dwóch utworach z Davidem Byrnem. To nie jest ich wspólne wydawnictwo, ale na 5 utworów dwa są właśnie z nim wykonywane. Wszystkie, cała piątka to nieautorski materiał Anny Calvi, płyta z coverami. Te dwa to utwory Conana Mocassina i Karen Ann. Karen Ann zresztą kolejny tydzień gdzieś krąży tutaj w atelier. W ubiegłym tygodniu jako autorka materiału z płyty Emmanuel Senier. Dzisiaj jako dziewczyna, która dała Calvi inspirację utworem Strange Weather, zdaje się tak silną, że aż ta właśnie piosenka ze wszystkich 5 zainspirowała tytuł jej epki, która na ten moment zamyka oficjalną listę wydawnictw brytyjskiej wokalistki. Na pewno do tej płyty jeszcze w atelier wrócimy, a teraz album, którego po raz pierwszy słuchaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dean Blunt. La la la la la la la la la la la la la la la. Riding through these streets, strapped up with my Nina, so I'm worried about nothing. I'm worried about nothing. I'm worried about nothing. I'm worried about nothing. See, I'm worried about nothing. I think it's time you should know. It's not the way things should go.

tylu miesięcy. A teraz album, który zapowiedziałam na początku dzisiejszego wydania Atelier, więc czas najwyższy po niego sięgnąć. To tak naprawdę jest notatnik. Pamiętnik może trochę, bo to piosenki niezwykle intymne. Nie tylko w wyrazie, ale i w formie, co za chwilę usłyszycie. Słuchaliśmy tylko jednej z tych kartek, tak chyba można o nich mówić, z notesu, który ma już kilka lat, ale tyle musiał czekać na to, by się ujawnić. Crush Songs, solowy album Karen O. Gonna make it right for yourself. If you love somebody, anybody, there will always be someone else. So make it right for yourself. If you love somebody, Body, Karen O z albumu Crush Songs, zapis piosenek z czasów młodych, intensywnych i niekoniecznie szczęśliwych. I do. Sing Along. Takie są te piosenki. Nieoszlifowane, nie nagrane ponownie w studiu, nie poszły te pomysły dalej, nie przekształciły się w duże, czterominutowe, wyszlifowane do granic alternatywnej, ale jednak studyjnej możliwości piosenki. Zostały tym, czym były już ładnych kilka lat temu. Pomysłami nagrywanymi gdzieś w pokojach hotelowych, gdzieś podczas tułaczki po świecie, gdzieś podczas tych wszystkich bezsennych nocy i zabieganych dni. I właściwie mówię to też wszystko o piosenkach z płyty, która za chwilę. To jest album, którego nie ma prawie nikt. Po pierwsze dlatego, że ukazał się w mocno limitowanym nakładzie. Po drugie dlatego, że to już było lata temu i kto miał tę płytę, to pewnie albo ją trzyma gdzieś w dobrze strzeżonym miejscu i nawet się nie chwali, że ją ma, albo dawno temu już ją sprzedał na jakiejś aukcji. To właśnie to. Dokładnie to, czym jest album Crush Songs, Karen O. Tym samym kilkanaście już lat temu był album Demo Crazy, Damona Albarna. Też płyta powstała gdzieś w pokojach hotelowych. Zresztą niektóre momenty tego albumu później można było usłyszeć na przykład na płycie Gorillaz, więc te pomysły rzeczywiście tym właśnie były pomysłami. Ale zostały też na chwilę chociaż zatrzymane gdzieś w czasie dla 500 szczęśliwców. A brzmiały na przykład tak.

Ciekawe, ile osób zmuszonych do wyboru jednej piosenki Davida Bowiego wybiera właśnie tę. Ja nie potrafię, zabezpieczam się tym, że co jakiś czas to mi się zmienia, a osobną zupełnie kategorią, bo znalazłam sobie taki wytrych, skoro to nie jego utwór, nie on go napisał, jest Wild is the Wind. I tak, oczywiście od godziny drugiej korci mnie cały czas, by tę piosenkę dziś w atelier też zagrać. Zobaczymy, jak to się skończy. A teraz wracamy do tych płyt, o których ani czas, ani świat nie zapomniał, tylko i świat, i czas nie pozwala nam ich wszystkich ciągle słuchać i mieć gdzieś blisko. Więc wracamy do przeszłości, do znakomitej muzyki zespołu Eels. Fades into the night. So So I know you're going pretty soon. Radiation, sore throat, got your tongue. Magic markers tattoo you and show it where to aim. And strangers break their promises. You won't feel any, you won't feel any pain. And the streets are jammed with cars, rocking their horns to race to the wire of the unfinished line. Thought that I'd forget all about the past, but it doesn't let me run too fast. And I just wanna stand outside and know that this is right, and this is true, and I will not fade into, fade into. Standing here in the dark, Dead of Winter i Climbing to the Moon, dwa razy z płyty Electroshock Blues, zespół Eels, 98 rok, druga płyta, z taką piękną, bajkową okładką, która, jeśli ktoś był niewtajemniczony i po prostu przechodząc sobie po sklepie płytowym, bo to jeszcze takie były czasy, kiedy były sklepy płytowe i można sobie było czasem kupić płytę, bo się spodobała okładka, mógł być trochę zaskoczony muzyką, a przede wszystkim tekstami, bo te zderzają się z brutalną rzeczywistością życia, śmierci, rozstań, odchodzenia, przede wszystkim chyba jednak uczucia straty. Niewesoła muzyka, ale taka, do której chce się wracać po latach, może nie po to, żeby nucić sobie te piosenki prowadząc samochód, ale choćby nocą, choćby taką porą jak teraz, myślę, że brzmią niezmiennie znakomicie. W jakich warunkach najlepiej sprawdza się muzyka Benjamina Clementina? No to się dopiero przekonamy. Na razie zaznajamiamy się z muzyką z jego debiutanckiego albumu. Tak się kończy. Gone. Walking down to A406, holding bags of mother-sand cornflakes, guessing somebody might have noticed a little boy, big head, small ears. Wow. Making a bell out through a Sunday mist. I'm sure we've all been there, done it. Prepare a little time to reminisce on all that eventually falls into nothingness. Oh, all will be gone. After all, before you get to the knowing, all will be gone. Went back to a life seemed promising at first, gambling on memory's lane. I tried to trip through all the pavement fields, but I lost, cause all had changed, like the road I used to cross to school is now full of prostitutes. No wonder why the priest is dead. No wonder why the priest is dead. No, brother, when did you get married? Neighbors, where did you vanish to? If it's to a wonderland, well, it's not known to my kind, to mankind, all will be gone. After all, before you get to the knowing, all will be gone. What about relationships? What is it about relationships we just don't get? Here we are, always thinking we've learned, only to get smacked and realize we are but mere students of life. And it feels like we've been fighting a lost battle, to have always realized at the end of it all. It feels like we've been brought to a royal banquet, just to be served the brew and a wretched floor. But I say it doesn't matter anymore. It doesn't matter. It doesn't matter. Oh, because you know I can't go back, it's too late. And so I'll get it all going whilst it all gets lost and I'm and I can't wait for you to take my place. You are the naked angel in my heart. You are the woman with her legs apart. It's written on the walls of this hotel. You go to heaven once you've been to heaven. Heavy burden lifted from my soul. I learned that love was out of my control. I learned that love was out of my control. I learned that love was och, myślę, że płyta Benjamina Clementina gra już w odtwarzaczu Grega Dulliego. On przed chwilą, jego wersja Paper Thin Hotel. Teraz z płyty, która w ostatnim roku chyba się nie pojawiała w atelier, w ubiegłym roku, bo mieliśmy inne aktywności związane z Lana Del Rey, oczywiście premierę jej trzeciej płyty Ultra Violence. Ale pomyślałam, że jest przynajmniej jedno nagranie na albumie Born to Die, które ma już swoje miejsce po prostu w historii muzyki, choćby dlatego, że rozpoczęło tę niezwykłą wtedy karierę pełną tajemnic, kontrowersji, niedopowiedzeń, oskarżeń, dziwnych komunikatów itd., itd. To już ponad 3 lata, kiedy ona się ujawniła z tym właśnie nagraniem i sama jestem ciekawa, jak po długiej przerwie tutaj w atelier zabrzmią video games. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only with living if somebody is loving you. And baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living. Baby, now you do. Now you do. Ile wspomnień. Lana Del Rey, Video Games. I gdzieś trudno mi, przynajmniej w wyobraźni, wyciągnąć tę dziewczynę z Los Angeles, z tamtego miejsca, nie tylko geograficznego, ale także i stanu umysłu. Więc zostańmy jeszcze przez chwilę w Kalifornii.